9. Oferta ważna do 21 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Były pikniki, wspólne śpiewanie piosenek, a w stolicy uroczysta odprawa Wart. Za nami święto Wojska Polskiego. Niespełna 150 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby. Nikt nie zmarł z powodu zakażenia. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się sytuacją w Afganistanie. Kontrolę nad krajem przejęli talibowie. Polacy oddali cześć bohaterom Bitwy Warszawskiej w 101. jej rocznicę. Główne obchody odbyły się w stolicy. Była uroczysta odprawa Wart przed grobem nieznanego żołnierza. Prezydent Andrzej Duda zapewniał o zaangażowaniu Polski we wspólne bezpieczeństwo w ramach NATO. Mówił również o przywiązaniu kraju do postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego. Na nas, Polaków, sojuszniczy zawsze mogą liczyć. My ze swojej strony z całą pewnością dotrzymamy postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego, w tym artykułu 5 o kolektywnej obronie. Będziemy również dotrzymywali innych naszych zobowiązań, nie tylko tych dotyczących współpracy militarnej i bezpieczeństwa, ale także dotyczących współpracy gospodarczej, handlowej i innych rodzajów współpracy. Pacta sunt servanda. Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała. Wcześniej prezydent podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Podczas uroczystości podkreślił, że rekonstrukcja Pierzei Saskiej na Placu Piłsudskiego symbolicznie zakończy proces odbudowy stolicy po II wojnie światowej. W Święto Wojska Polskiego, które jest obchodzone co roku 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, Polacy mieli okazję uczestniczyć w piknikach zorganizowanych przez armię. A w Lasku w Wierzchowie w Zachodniopomorskiem można było porozmawiać z żołnierzami i zobaczyć sprzęt wojskowy. Z synkiem tutaj jesteśmy razem i podziwiamy. Pokazujemy sprzęt, jaki jest na wyposażeniu wojsk polskich. Mamy i Rosomaka, mamy i Raka, i broń strzelecką. No, ładnie widać. Ale świetna zabawa. No, jest kupę tej broni. Można pooglądać na fajnie. Kiedyś tego nie było, jak ja byłem w wojsku. Dam tylko czołg T-54 i Skoty. Fajna impreza w ogóle, fajnie zorganizowana. Nie jest tak smutno i trzeba tak właśnie świętować i celebrować nasze wojsko, które nas chroni jak zawsze. Z okazji Święta Armii i rocznicy Cudu nad Wisłą warszawiacy spotkali się na Placu Piłsudskiego, by wspólnie pośpiewać żołnierskie piosenki. Uhonorujmy bohaterów z 1920 roku wspólnym śpiewaniem Marszu Pierwszej Brygady. Że śpiewnik jest przygotowany. Ja proszę pani, żołnierz w stanie spoczynku, znaczy się. Dlatego przyszedłem posłuchać trochę piosenek. A która ulubiona? Serce plecaku. Młodej piersi się wyrwało. I śpiewamy i to jest piękna rocznica. Ze świętem Wojska Polskiego połączono w tym roku bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. W Chrubieszowie na Lubelszczyźnie wystartowało ponad 100 osób. Na metę jako pierwszy wbiegł Filip Cielak. Należy powiedzieć historii, bo w końcu już, jeżeli zapominamy historię, jesteśmy skazani na jej powtarzanie. Było trochę ciężko, bo no było gorąco oczywiście. Zwykle ten bieg jest w marcu, więc było takie całkiem interesującym przeżyciem właśnie biec takim bardziej gorąco niż chłodzie. W tym roku uczestnicy biegu uczcili także medyków, którzy walczą z pandemią koronawirusa. Ostatniej doby w Polsce wykryto 148 nowych przypadków COVID-19. Nikt nie zmarł z powodu zakażenia. Wykonano ponad 36 tysięcy testów na obecność wirusa. Ponad 18 milionów Polaków jest już w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wczoraj zastrzyk można było dostać podczas pikniku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Po szczepieniu pacjent tutaj jest taki punkt obserwacyjny, odpoczywa 15 minut. Jak się pan czuje? Dobrze, w porządku, wszystko dobrze. Warto oczywiście. Było? Tak, oczywiście. Przy okazji, bo jesteśmy na wycieczce w Warszawie i okazało się, że są szczepienia te jednodawkowe, więc lepiej się zaszczepić. Bolało? Nie, nic nie czuć. Pan się dał przekonać, super. A co pan powie tym nieprzekonanym jeszcze? No, że trzeba się szczepić. Czym więcej ludzi się zaszczepi, tym lepiej. Będzie można normalnie funkcjonować w późniejszym czasie. Wydajemy od razu certyfikat, drukujemy certyfikat szczepień przeciwko COVID i dziękujemy. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw koronawirusowi można znaleźć na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zająć się rano sytuacją w Afganistanie. Talibowie zajęli pałac prezydencki w Kabulu i mają de facto pełnię władzy w kraju. Ku zszokowaniu świata rebelianci przejęli kontrolę nad całym państwem w zaledwie 9 dni. I to zanim jeszcze zdążyły się stamtąd wycofać wszystkie wojska Stanów Zjednoczonych i NATO. Po tym jak talibowie okrążyli Kabul, zażądali pokojowego przekazania władzy przez afgański rząd. Prezydent Afganistanu uciekł z kraju, a talibowie weszli do pałacu prezydenckiego. Za granicę wyjechali też wiceprezydent, minister obrony, szef parlamentu i inni politycy. Część członków dotychczasowego rządu prowadzi obecnie rozmowy z talibami o ustanowieniu przejściowego rządu. Dantejskie sceny rozegrały się wieczorem na lotnisku w Kabulu. Port lotniczy został wcześniej zamknięty dla samolotów rejsowych, by można było ewakuować obywateli USA. Zdesperowane tłumy Afgańczyków chcących wydostać się z kraju próbowały wedrzeć się do samolotów, a amerykańscy żołnierze, którzy przejęli lotnisko, mieli otworzyć ogień. Talibowie kontrolują teraz 11 dystryktów Kabulu. Weszli do stolicy, by, jak twierdzili, zapobiec grabieżom, bo z Kabulu uciekli wcześniej policjanci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport w Trójce. Ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zagłębie Lubin nie okazało się zbyt gościnne i 2-0 pokonało Pogoń Szczecin w meczu czwartej kolejki Ekstraklasy. Bramki zdobyli Erik Daniel i Łukasz Poręba. Zadowolenia nie krył trener Dariusz Żuraw. Spodziewaliśmy się trudnego meczu, wiedzieliśmy, że Pogoń bardzo dobrze operuje piłką i to było widać. My będziemy dążyć, żeby też te nasze akcje były bardziej płynne, ale na to potrzebujemy czasu. Na razie udało nam się wykorzystać to, co też sobie zakładaliśmy w tygodniu, czyli szybkie przejście z obrony do ataku i tych sytuacji kilka było, udało się dwie wykorzystać, z tego jestem zadowolony. Zagraliśmy w końcu na zero z tyłu. Wcześniej Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Radomiakiem, a dziś o 18:00 ostatni mecz kolejki Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze. 78. edycja Tour de Pologne przeszła do historii. Wczorajszy szósty etap po finiszu z uciekającej grupy wygrał Holender Julius van den Berg. W klasyfikacji generalnej triumfował Portugalczyk João Almeida. Trzeci był Michał Kwiatkowski. Próbowałem ten wyścig wygrać, natomiast być tu na podium na pewno jest olbrzymia satysfakcja, bo wiem, że włożyłem w to mnóstwo serca, tak samo moja ekipa i ciężko na tym pracowałem. Kiedy pomyślałbym sobie przed rozpoczęciem Tour de France czy na Igrzyskach Olimpijskich, że w ogóle stanę na starcie Tour de Pologne, no to pewnie bym nie uwierzył. Zawsze mówiłem, że to jest 50-50, czy wystartuję, a teraz jestem na podium Tour de Pologne, więc jest to dla mnie olbrzymia satysfakcja i cieszę się, że udało się tutaj przyjechać i walczyć. Tydzień po igrzyskach polscy lekkoatleci, medaliści olimpijscy udowadniają wysoką dyspozycję. W szczecińskim memoriale Wiesława Maniaka życiówkę ustanowił mistrz i wicemistrz olimpijski z Tokio Kajetan Duszyński. Jest to dla mnie może niemiły rezultat, ale motywujący. Jednak po tym tygodniu jestem dosyć zmęczony. Trudno się było odnaleźć w takiej sytuacji, takiej burzy medialnej. Fajnie, że udało mi się tu przygotować. Warunki są rewelacyjne. Pomimo późnej godziny dosyć startu, bo jest troszeczkę chłodno, ale największą motywacją były prawie że pełne trybuny. Naprawdę ciężko się przyzwyczaić do czegoś takiego po tych dwóch sezonach pandemicznych. Kajetan Duszyński uzyskał 45 sekund i 31 setnych na 400 metrów. Na koniec smutna informacja, która poruszyła cały piłkarz. Świat. W wieku 75 lat zmarł Gerd Müller, legendarny piłkarz, jeden z najwybitniejszych w historii. W karierze wygrał wszystko, co mógł, z tytułami Mistrza Świata i Europy oraz zwycięstwami w najważniejszych rozgrywkach klubowych włącznie. Ikona niemieckiego futbolu. Więcej sportu w Trójce za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Za oknami dzisiaj burzowo w całym kraju, w Szczecinie także opady deszczu. Zielona Góra, Poznań, Wrocław, tutaj bez opadów i podobno to są jedyne trzy miasta w kraju, gdzie nie będzie dzisiaj grzmiało. Temperatury dosyć wysokie, bo od 30 stopni na południu przez 27 w centrum po 28 na północy, najchłodniej w Szczecinie 24. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Dzisiaj około 12:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy

Pora na Trójkę. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się Koteluk w Trójce, 21 minut po godzinie 7. Jakie odgłosy miasta działają na nas kojąco? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Ja sobie takich przyjemnych dźwięków, jeśli chodzi o miasto. No u nas w Gorlicach co godzinę grają na ratusze mladiejki, dość nieraz fajne. także można sobie posłuchać. A tak, to nie ma nic takiego. Jak to nie ma? Na pewno coś się znajdzie. Dwie dwójki, siedem trójek. Poszukajmy za oknami w miastach przyjemnych dźwięków. Bo te, które są nieprzyjemne, to my wiemy. Głośna jazda na przykład będzie karana jeszcze częściej. Tym razem we Francji. Tam zaczęto montować pierwsze fotoradary akustyczne. To ja bym to nazwał audioradarami. Ale to tylko moja inwencja. Oto czy takie rozwiązanie powinno zostać również wprowadzone u nas, nad Wisłą, pytał przechodniów Paweł Turski. We Francji wymyślono, że będą radary łapiące tych, którzy jeżdżą za głośno. To jest dobry pomysł. O, nie istnieje takie coś, nie może istnieć. Istnieje, we Francji postawili, też ma kamerę i będzie łapać. Przydałoby się. Bardzo dobrze. Przestaną szybko też jeździć. Myślę, że my możemy tworzyć hałas, więc trzeba byłoby zapytać sąsiadów, czy im nie przeszkadza. Jak za głośno jeżdżą, to oczywiście. Mnie też denerwuje, jak motocyklem albo samochodem takie sygnały nie za bardzo z rury wydechowej. Myślę, że zły, no. Myślę, że każdy robi to swoje w swoim domku. No ale ten nasz domek, no to ulica, to wspólna w sumie. Tak, ale ulica jest wydzielona, są strefy wydzielone tam, gdzie można mieszkać, tam, gdzie jeździć. I oni nie jeżdżą 24 godziny na dobę w tym jednym miejscu, tylko po prostu przejeżdżają raz na jakiś czas, kiedy jest sezon. Docelowo za rok mają wprowadzić mandaty za to. Dobry pomysł, zły. Co do mandatów, to ambiwalentny stosunek. Może i przyda się. Zależy, jakiej wysokości te mandaty. Bo myślę, że jeśli to byłaby gdzieś ta niższa pula, to może tak. Nie jest to tak duże wykroczenie, aby karać jakąś dużą kwotą. Niech sobie stawiają. Mi to nie przeszkadza, jak raz czy dwa razy przejedzie, a inni słyszą to po prostu cały czas, że cały czas słyszą motocykle. Ja słyszę tylko, że raz przejedzie albo dwa razy i potem nie przeszkadza mi to. Mam wrażenie, że pan tutaj, który się wypowiadał na końcu, nigdy nie mieszkał w pobliżu centrum handlowego, dlatego że kto mieszka w pobliżu takiego centrum handlowego, wie, że tam na parkingach, bardzo często pustych w nocy, odbywają się amatorskie konkursy driftu, czyli po prostu piłowania golfa na ręcznym. Tak to złośliwi mówią. Dlatego pytanie do państwa, które dźwięki miasta jednak działają na nas kojąco i czy takie audioradary to właściwa droga, żeby karać tych, którzy w mieście, w przestrzeni publicznej zachowują się zbyt głośno. Dwie dwójki, siedem trójek, do tego wrócimy za chwilę. Teraz All of the Time i Jungle w trójce. Thank you. Zespół Jungle z utworem All of the Time należy zapewne do tych przyjemnych dźwięków. Wróćmy do fotoradarów akustycznych, w które zainwestowała Francja. Te urządzenia mają mierzyć natężenie hałasu emitowanego przez auta i kierowcy tych samochodów, które okażą się za głośne, otrzymają mandat. Między innymi o hałasie w Polsce, w fotoradarach akustycznych, w materiale Pawła Turskiego. Maksymalny poziom decybeli, jaki jest dopuszczalny przez polskie przepisy dotyczące motocykli, wynosi 96 decybeli i dotyczy to głównie motocykli o większych pojemnościach. Młodszy aspirant Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. Motocykle o mniejszych pojemnościach nie mogą przekraczać 94 decybeli. Policjanci, którzy pełnią służbę, są wyposażeni w sonometry, dzięki którym mogą zatrzymywać tych kierowców i dowody rejestracyjne tych pojazdów, przy których te normy są przekroczone. Złapanie za pomocą takiego sprzętu łamiących przepisy jest jednak bardzo trudne, bowiem aby sprawdzić głośność pojazdu, musi być on najpierw zatrzymany przez policję. Aby egzekwowanie przepisów było prostsze, we Francji wprowadzane są akustyczne fotoradary. Jest to bardzo proste urządzenie, mówi Paweł Janicki, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Ono wychwytuje pewien pułap decybeli. Jeżeli przekracza, automatycznie robi zdjęcie i robi to zdjęcie i z przodu, i z tyłu. To rozwiązanie one są potrzebne, dlatego że ja nie wiązałbym tylko samego hałasu z samym tuningiem, ale ten hałas nie wiąże się tylko i wyłącznie ze stanu technicznego pojazdu, tak to nazwijmy. On wiąże się z jakości, ze stylu jazdy. I jeżeli sprawdzimy kiedy, w którym momencie ten hałas jest najbardziej generowany, to on jest generowany przy bardzo wysokich obrotach. Czyli przy bardzo szybkiej, urywanej jeździe. Taki styl jazdy jest jednak nie tylko głośny, lecz także niebezpieczny. Wielu motocyklistów broni się jednak, że głośny ryk silnika informuje pieszych o obecności jednośladu na drodze. To nie w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. Jacek Gębera, redaktor naczelny motocyklisty. Idąc tym kierunkiem, to dojdziemy do wniosku, że najbardziej bezpieczna to jest ognista kula rycząca niebogłosy. Chodzi o to, żebyśmy wystawali z tła, bo jesteśmy przecież jednym z uczestników ruchu i musimy to uszanować. Ja myślę, że ta kwestia już jest rozwiązana, ponieważ każdy pojazd dopuszczany do ruchu na terenie Unii Europejskiej musi spełniać bardzo ścisłe warunki co do toksyczności spalin, co do wyposażenia, oświetlenia oraz również co do dźwięku. Jeśli parametry ulegną zmianie, to automatycznie pojazd nie jest objęty dopuszczeniem do ruchu. Warto mieć to na uwadze, szczególnie przy chęci demontażu tłumika, bowiem ten, mimo powszechnego myślenia, nie powoduje, że motocykl lepiej działa, mówi Jacek Molik, zawodnik wyścigów motocyklowych. Akustycy w firmach motocyklowych pracują nad tym, aby motocykle pracowały zgodnie z normami, ale także posiadały przyjemny dźwięk. Oczywiście na ulicach zdarzają się osoby, które demontują tłumiki, demontują, zakładają jakieś swoje domorosłe, ale to nie jest prawdziwa praca silnika. Dobrze zestrojony silnik, który jest na przykład w sporcie, ma określone normy głośności i tych norm bardzo rygorystycznie trzymamy. Tak więc dobrze zestrojony motocykl i dobrze jadący wcale nie musi być głośny. To relacja Pawła Turskiego. Bardzo dziękuję. Teraz Running Away i Vano 3000 w Trójce. 28 minut pozostało do godziny 8. Pan Paweł napisał mailową drogą do mnie, że właśnie w Radomsku przeszła burza z piorunami i silnym deszczem, czyli nie muszę podlewać ogródka i warzywnika. Serdeczności i miłego dnia. Panie Pawle, gratuluję w takim razie. Jedna rzecz mniej do zrobienia. Jak prezentuje się i kształtuje pogoda wreszcie kraju? Ten dźwięk, to a propos irytujących dźwięków, które mamy dzisiaj w programie. To jest dźwięk opuszczania lampki w naszym studiu. Chyba nie jest przystosowana do pracy w studiu emisyjnym. Dobrze, nieważne. Temperatury dzisiaj 30 stopni na południu kraju, 27 w centrum, 28 na północy. Najchłodniej Szczecin, tutaj 24. Oprócz tego w całym kraju możliwe przejściowe burze na zmianę ze słońcem. W Szczecinie dodatkowo możliwe opady deszczu. Niebo bez burzowych chmur w Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu oraz okolicach. Trójka. Program trzeci. 27 minut do godziny 8. Teraz Snap Out of It i Arctic Monkeys. Na trójkę. Before it's gone. acts like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. But it kicks like a sleep twitch. Sleep Twitch. 20 minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia i rozmawiamy dzisiaj o dźwiękach, tych bardziej przyjemnych dźwiękach miasta, jak i tych trochę mniej. Zapraszamy do takiego miasta na Opolszczyźnie Namysłów. Praktycznie wszystkie ulice są wybrukowane. Zamienili asfalt na bruk. Jak samochody jadą powyżej 30 na godzinę, bo takie jest ograniczenie, to jest jeden łomot w mieście. Także już można powiedzieć, cofamy się do średniowiecza. I co z tym fantem zrobić? Jeżeli chodzi o karanie za nadmierny hałas, to jestem jak najbardziej za, ponieważ my zbyt lekceważąco podchodzimy do tego. Hałas jest takim samym zanieczyszczeniem środowiska, jak śmieci, jak chemikalia, jakieś gazy i tak dalej. Więc uważam, że jak najbardziej z taką samą surowością, jak nielegalne wysypiska śmieci, przy nielegalnym wysypywaniu śmieci, tak samo trzeba karać tych, którzy zanieczyszczają nasze środowisko hałasem. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Nasz numer 2273, Paweł przy telefonie, a o bardziej przyjemnych dźwiękach miasta już za chwilę w Trójce. 19 do 8. Yeah, we're so out of time.

o przyjemnych dźwiękach, to mogę powiedzieć dzisiaj, bo do tej pory gdzieś tak około 2 miesięcy z dwóch stron jak mieszkam, bo mieszkam w centrum, w tak zwanym bloku. Z jednej strony budują mi tam jakiś drugi blok, z drugiej strony kopią ulicę. A dzisiaj taka przyjemna cisza, że aż zaspałam do pracy, jestem zdziwiona. Nawet na drzewach słychać, jak ptaszki śpiewają. Piękne ćwierkolenie, jak tak powiem. A nie, bo to jest miasto nad morzem, okrutne mewy, które robi wa, wa, wa. To już doszliśmy do irytujących dźwięków, tych na zewnątrz. Mamy również pewien zbiór dźwięków, które nas denerwują, które można generować w środku, w pomieszczeniach, na przykład w trakcie konsumpcji. Pan redaktor wspomniał o dźwiękach najbliższych, którzy wydają. No, trzeci raz rzędu powtarzane coś przez żonę, to jest chyba najbardziej irytujące. Ale tak na poważnie, to jeszcze jest taki dźwięk przy stole, jak widelcem po talerz. Wszyscy stoją na baczność. To prawda. Są dźwięki, które denerwują. Ja nie znam nikogo, kto by lubił taki dźwięk na przykład, jak się tym widelcem po talerzu tak przejedzie niechcący. Albo jak to kto złośliwy, to specjalnie. 2 2 7 3 o dźwiękach. Dzisiaj jakie miasto może dostarczyć nam kojące nasze nerwy dźwięki? Jakie dźwięki miasta lubimy, które z tych dźwięków powodują, że się uśmiechamy rano? 2 2 7 3, Paweł przy telefonie, tymczasem Everlast, What It's Like na antenie radiowej Trójki, za chwilę Manam i Luciola, a za 10 minut wybije 8, o 8 serwis Trójki. I know what it's like.